NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een protest van vrachtwagenchauffeurs in Parijs mag van de politie niet doorgaan. In Frankrijk zijn truckers onderweg naar de hoofdstad om daar komend weekende tegen de coronaregels te demonstreren. Ze zouden eerst in Parijs het verkeer willen blokkeren en maandag dan naar Brussel willen rijden. Veel mensen die afgelopen jaren omkwamen na ingrijpen van de politie hadden een psychiatrisch verleden, blijkt uit onderzoek. Ook had 3/4 van de slachtoffers drugs of alcohol in het bloed. De fatale incidenten komen vaker voor bij de groep maatschappelijk kwetsbaren. De koopkracht van veel gepensioneerden en zelfstandigen stijgt op grond van het coalitieakkoord het minst van alle huishoudens. Dat blijkt uit een doorrekening van het Nibud. Ook gaan huishoudens er door veranderingen in de huurtoeslag er soms op achteruit. En het museum Het Mondriaanhuis in Amersfoort heeft 9 werken van Mondriaan gekocht. De schilderijen en tekeningen zijn gemaakt in het begin van de 20e eeuw. De gemeente Amersfoort heeft ook bijgedragen aan de aankoop. Over het bedrag is niets bekendgemaakt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert Noord en Nederweert, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is er maar 1 rijstrook open. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Komt de politie komend weekend lijnrecht te staan tegenover het veiligheidsberaad? Zou zomaar kunnen, nu de voorzitter van dat beraad, Hubert Bruls, heeft aangegeven dat er zal worden opgetreden tegen grootschalige overtredingen van de coronaregels als de nachthoreca uit protest de deuren opent. Alleen, ook de politiebonden hebben voor het weekend acties aangekondigd, zoals niet optreden tegen horecaondernemers die te lang open blijven. En de BOA's hebben zich al solidair verklaard met die politie. Met andere woorden, die gaan ook niet optreden. Het dreigende conflict komt aan de vooravond van nieuwe versoepelingen. Versoepelingen die het kabinet, wat diezelfde Bruls betreft, wel eerder had kunnen doorvoeren. Zo liet hij gisterochtend nog blijken in het Radio 1-journaal. Kortom, de roep om verdere versoepelingen, maar wel streng handhaven nu we zover nog net niet zijn, bleek een rode lap op een stier bij de politiebonden. Meneer Bruls, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is u als jongetje nooit geleerd dat je vooral geen ruzie moet maken met de politie? Ik heb geen ruzie met de politie. Ik werk heel goed samen met de politie. Ik heb vanochtend nog met mijn politiechef overlegd. En die zat helemaal op mijn lijn. Ik denk dat hier vooral speelt dat er wat ongenuanceerd beeld al of niet door de politiebonden zelf het leven geroepen wordt opgeroepen. Alsof je helemaal niet handhaaft als je een bepaalde actie doet. Dat is gewoon niet juist. En daar heb ik op gewezen. Ja, dus het ligt aan de bonden en het ligt niet aan u. Ja, kijk, ik laat me niet meeslepen in een tegenstelling die er niet is. Ik ben geen partij in het CAO-beraadslagend conflict wat de bonden met de minister hebben. Ik vind overigens ook dat de minister en de korpsleiding zich moeten uitspreken over welke acties ze wel of niet toelaatbaar vinden. Ik heb gewerkt voor een vakbond. Ik betaal nog steeds elke maand mijn contributie. Dus niemand hoeft mij uit te leggen hoe belangrijk het is als mensen kunnen opkomen voor hun rechtspositie en hun arbeidsrechten. Maar bij politie is altijd wel zo. Je kunt niet elke actie zomaar gaan doen. En volgens mij gaat dat ook niet gebeuren. Volgens mij ligt het allemaal veel genuanceerder dan nu wel lijkt. Uit de mond van de bonden hoor ik iets anders. Maar blijft u erbij dat u hoe dan ook gaat handhaven dit weekend? Ja, tuurlijk zal er opgetreden worden. Maar dat doen we op de gebruikelijke wijze. Kijk, en ook even om misverstand weg te nemen. Het is niet de politie, vaak zelfs de politie in eerste instantie, die optreedt. Hè. Dat zijn nog altijd gemeentelijke medewerkers. En dat kan op velerlei manieren. Door bijvoorbeeld al aan de voorkant een brief te sturen als gemeente naar ondernemers die hebben aangekondigd zich niet aan de regels willen houden. Van let op, als je dat doet, ja, dan kun je later een last onder dwangsom of zelfs een sluitingsmaatregel krijgen. Met andere woorden, het gaat niet alleen om wat zaterdagavond gebeurt door een politieagent die langs een horecagelegenheid loopt. Er zijn vele manieren om handhavend op te treden. En tot dusver hebben we dat in onze trits van informeren, waarschuwen en dan pas optreden heel goed opgelost de afgelopen 2 jaar. En ik ga ervan uit dat we dat ook nu weer naar de uiting lijken aan het rennen als het ware, meneer Kokkelman. Dat we dat op een waardige en eervolle manier met elkaar gaan afsluiten. Meneer Bruls, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dus u gaat handhaven en de nachthoreca heeft tegelijkertijd aangegeven wij gaan open. Dat lijkt een frontale botsing te worden dan toch? Nou, dat moet ik ook zien. Kijk, ik snap heel erg goed de gevoelens bij de nachthoreca. De ellende is eigenlijk terug te voeren. Dat hebben we ook in een vorig gesprek een paar weken geleden met z'n tweeën geconstateerd. Door wat in begin januari is gebeurd. Hè, toen in allerijl de middenstand, de winkels open mochten gaan. En daardoor voelden andere sectoren zich wat benadeeld. Dat begrijp ik heel erg goed. En aan de andere kant is nu wel heel erg veel zicht op verdergaande versoepelingen die juist de nachthoreca, wat ik met hen zeer hoop, in de kaart zal gaan spelen. Ja. Dus ik moet aan nog maar zien hoe groot de acties zullen worden uiteindelijk op zaterdagavond. Ik krijg nu ook al signalen her en der terug van, nou, we gaan dat niet doen. Bij mij in de stad hebben we een goed gesprek van de week gehad en er is gewoon aangegeven door nachthoreca, wij gaan niet meedoen aan die actie. En ik hoor dat nu op meer en meer plaatsen terug. Kijk, waren toch mensen echt moedwillig de regels overtreden? Het zou raar zijn als ik dan opeens na 2 jaar gezegd te hebben van, ja, dat kunnen we niet tolereren. Nu zou zeggen, ja, laten we dat gebeuren. Maar wat voor verhalen hebben we dan naar al die voetbalclubs die op zaterdagavond en op zondag dan nog steeds met slechts 1/3 van het publiek mogen spelen? Dan zijn we onze positie helemaal kwijt en dat wil niemand. Maar goed, dan zegt u dus, als ze opengaan na 10 uur, want dat is de huidige regel, dan ga ik handhaven. Dan is toch de vervolgvraag, met wie dan? Want de politie heeft gezegd, onderdeel van onze actie is nou net dat we niet gaan handhaven. De BOA's, uw gemeentelijke ambtenaren, die hebben gezegd, wij verklaren ons solidair met de politie. Wij gaan sowieso alleen maar handhaven als de politie in de buurt is. Dus dan hebt u... Ja, maar dat is dus niet waar, hè? Kijk, dit is dus waar ik bezwaar tegen maak. Er wordt een relletje gemaakt wat er niet is. Om te beginnen, dat hebben de BOA's niet gezegd. Ik heb een paar vakbondsmensen die zeggen hen te vertegenwoordigen, horen zeggen, mijn BOA's in Nijmegen hebben dat niet gezegd. Maar de, en daar sta ik. Maar de voorzitter van die vakbond, van wie u zo'n grote fan maar die gaat niet over de inzet. Die gaat niet over de inzet van BOA's bij individuele gemeenten. Ten tweede, maar Richard, als ik met mijn politie... even, sorry dat ik u onderbreek, maar toch. Ja, maar hij gaat er niet over. Hij gaat er niet over. Maar hij mag wel, veel zeggen. Maar hij gaat toch wel over. Hij zijn gaat eigen er acties? Niet over. Nee, want hij heeft geen actie. Hij heeft geen cao-conflict met zijn werkgevers. Sterker nog, dat is net een nieuwe cao-gemeente waar iedereen het over eens was. Je kunt niet zomaar zeggen, omdat de politie niet gaat of actie gaat voeren, ga ik mijn werk niet doen. Toen ik vanochtend opstond, hadden we nog geen arbeiders zelfbestuur in dit land. Dus dat gaat niet. En laten we ons nou ook niet opjagen. Ik moet ook mijn best doen om me nu niet te laten opjagen, merk ik. Ik heb het allemaal horen zeggen. Ja. Maar de praktijk is, dit heb ik vaker horen zeggen, ook uit de monden van de BOA-vakbonden, en er is niks van terechtgekomen. BOA's hebben uitstekend en fantastisch en hard gewerkt, ook de afgelopen 2 jaar, met vallen en opstaan. Maar dat is moeilijk genoeg geweest. Met andere woorden... Handhaven kun je op vele manieren. Handhaven kan ook zijn, ik zei net aan de inleiding al, tot je aan de voorkant een waarschuwing geeft. Ja. Je noteert wat er zaterdagavond gebeurt en bij wijze van spreken stuur je vrijdag een brief met de sanctie. Dat hoeft niet per se een sluitingsmaatregel ter plekke te zijn waar je de politie bij nodig hebt. Nee. Overigens, de politie heeft niet gezegd dat als de gemeentelijke handhavers, of het nou de BOA of een ander is, zaterdag wil optreden en die wordt gehinderd in zijn of haar werk, of er gebreekt gedoe uit en ontstaat verstoring van de openbare orde, dan treedt de politie gewoon op. Alleen de actie zou inhouden, zo heb ik het begrepen, dat men als politie niet zelf de bon uitschrijft. Dat is wat men doet. Ja. Goed, als ik u goed begrijp, zegt u, ik geef mijn BOA's, die bij u in dienst zijn, dus gewoon de opdracht om te gaan handhaven. Wat de bonden ook verder zeggen. Ja, zeker. De bonden gaan niet erover over de inzet. Het moet niet gekker worden. Nogmaals, de politie voert actie in het kader van om een goede cao voor elkaar te krijgen. Nou, dat is te respecteren. Het is aan de werkgever, dat ben ik niet, om te bepalen wat ze met die actie doen. Als die actie mag doorgaan, mogen zij actie voeren. Daar zou ik zelfs 100% achter staan. Dat is het goede recht van ieder werknemer. Maar de BOA's zijn niet actie in het voeren. Er is geen cao-conflict waar de BOA's bij betrokken zijn. Dus die kunnen niet zomaar uit zichzelf gaan zeggen, wij doen ons werk niet. En ik heb ook niet echt een concrete indicatie. Althans niet bij mij in de buurt, bij mij in de stad. Nee. Dat de BOA's zeggen, wij doen het werk niet. Dat zou ook heel raar zijn. Want dan begint het bijna op werkweiging te lijken. Dat kan natuurlijk niet. Dus als BOA's... En de politie, politie heeft ook toegezegd, die blijven gewoon assistentie verlenen. Als BOA's hun werk doen. En daar gaat het om. Want die zorg begrijp ik wel. Ja. Je zou bijna het beeld krijgen dat BOA's en iedereen onbeschermd de straat loopt. Maar neem van mij aan, de politie loopt gewoon ook op zaterdagavond door onze straten en is waakzaam. Ja, maar als BOA's dus zeggen, gesteund door de vakbond, wij sluiten ons aan bij die politieactie en we doen niks, we gaan niet handhaven en Bruls kan springen zo hoog en laag als hij kan, maar wij doen het niet, dan is het dus werkweigering? Ja, dat is in ieder geval niet aan de orde wat mij betreft. Dat zou wel heel apart zijn. Wat natuurlijk maar u wel nam de orde het woord werkwijziging. Is er iedereen zijn velg? Ja, zeker. Ja, je kan niet zomaar zeggen, omdat een ander actie voert voor een betere cao, ga ik dus ook mijn werk maar niet doen. Dat voelt toch iedereen aan dat dat niet logisch is. Dat kan natuurlijk niet. We hebben geen arbeiders zelfbestuur. Goed. En er is nog een andere oplossing die al dit gedonder kan voorkomen. En dat is als het kabinet met al die versoepelingsmaatregelen die al op tafel liggen gewoon vrijdagavond de persconferentie zou geven. Nou, ik weet niet of dat per se nodig is. Ik ben wel met u eens. En ik denk eerlijk gezegd dat het zo ook gaat. Want ik zei al, puur door het feit de afgelopen dagen al op gang kwam van, die versoepelingen gaan nu wel heel snel. Het kabinet heeft gisteren al juridisch de deur opengezet. Dat is heel betekenisvol. Want dat zien we misschien even over het hoofd. Maar in principe had het kabinet volgende week dinsdag, wat zij noemen, een weegmoment. En dan zou eigenlijk pas de week erop maatregelen kunnen ingaan. Maar om het nu al woensdag te kunnen doen ingaan, hebben ze gisteren al besloten dat het in principe kan gebeuren. Nou, je proeft in alles. En dat is niet anders dan de afgelopen paar weken. We zijn echt op weg naar de uitgang. Het enige waar we moeten opletten, dat we in onze haast niet over elkaar heen gaan vallen. Zo snel willen we die uitgang redden, als u het mij vraagt. Ja, maar ik juich het van harte toe. We gaan gewoon de geluiden steeds sterker horen. Misschien vandaag nog, misschien morgen al. Dat er ook voor de nachthoreca wat dat betreft goed nieuws is. Het vraag is natuurlijk, hoe goed gaat het nieuws worden? Dat weet ik nu ook niet. Nou ja, en per wanneer. Maar goed, u zegt net zelf, het kabinet heeft waarschijnlijk de extra dan al woensdag. Waarschijnlijk dus al per woensdag. Hè? Als je dan dinsdag besluitvorming neemt en dat dan s'avonds mee, dan zou dat woensdag al kunnen ingaan. Want dat is de essentie van het besluit wat men gisteren heeft genomen. Wanneer bent u op woensdag voor het laatst in de nachtclub geweest? Oh, dat is heel erg lang geleden. Ik ben al een tijdje geleden afgehaakt. Maar dat ligt niet in de nachtclub, dat ligt aan mij. Nou, het gaat mij meer om de dag. Namelijk, niemand gaat natuurlijk op een woensdag naar een nachtclub. Dat doen mensen in het weekend doorgaans, toch? Nee, goed, maar als het dan ingaat, ja, let op. Hè. De besluiten gaan natuurlijk niet over nachtclubs. De besluiten gaan over tijden. Nu is het om 10 uur dicht. Nou, dat snap je heel erg goed. Dan is het voor heel veel zogeheten nachthoreca niet rendabel. Maar als de tijden na 12 uur, 1 uur, wie weet zelfs helemaal worden losgelaten. Ja. Heeft dat ook betekenis voor de complete horeca? Het gaat niet alleen maar over specifieke nachtclubs. Het gaat over de complete horeca. Heeft dit, het gaat over veel meer sectoren. Ervoor. Het gaat over veel meer versoepelingen dan dat. Maar goed, exact, want vanwege de cultuursector zit er natuurlijk ook gelijk beter. Hè? Die hebben in het begin al eerder, of 2 weken geleden, gezegd van 10 uur is prima stap. Ja. Maar ja, het zou nog beter zijn als het wat later wordt. Met andere woorden, het gaat inderdaad om meer dan alleen de nachtclubs. Alleen bij hen begrijp ik de zorg heel goed. Kijk, die nachtclubs, die echte nachthoreca, die zijn natuurlijk de eerste die dicht zijn moeten gaan ze wat het laatste over. Dus die hebben natuurlijk de grootste klappen opgelopen in deze hele 2 jaar. Dus hun zorg en hun irritatie van, wanneer zijn wij in de buurt? Ja, die begrijp ik hartstikke goed. Nee, maar dat begrijp ik ook dat u die begrijpt. Maar dan terug naar mijn punt. U bent voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad wordt altijd geconsulteerd voordat het kabinet de volgende stappen officieel maakt. Gisteren was er een extra ministerraad, de ministeriële crisiscommissie, waar u adviseur bent, als ik me niet vergis. Dus daar ligt de juridische onderbouwing aan op tafel. Morgenochtend komt het outbreak management bij elkaar. Gemiddeld is rond het middaguur dan al wel duidelijk wat de uitkomst is van dat OMT. Als alles al is geregeld, waarom dan wachten tot dinsdag? Nou, omdat wat het kabinet gisteren heeft gedaan, dat was trouwens de ministerraad enkel, is gewoon het juridische kader openstellen. Maar de precieze invulling, bijvoorbeeld, hoe laat wordt dan die nieuwe sluitingstijd? Of heffen die helemaal op? Ja, dat gaat pas in de loop van de komende dagen besloten worden. Onder andere op advies van OMT, maar ook wat wij als Veiligheidsberaad maandagavond nog inbrengen. Dan volgt pas dinsdag het besluit. Dus er zit nog wel variatie in. Ja. Ik wijs erop terug, een paar weken geleden, toen dachten we van, nou, het wordt misschien maar 8 uur, hè, het OMT had ook iets geadviseerd. Heeft het kabinet uiteindelijk ook op ons advies doorgepakt en gezegd, nee, we gaan nu gelijk naar 10 uur. Ja. Ik sluit niet uit dat we dat soort afwegingen weer krijgen. Wij zijn als Veiligheidsberaad in ieder geval zeer van overtuigd dat je nu, gegeven de toch relatief gunstige ontwikkeling in het virus, niet echt veel reden meer hebt om heel veel beperkingen nog te blijven stellen. In ieder geval ook niet in die tijden. Dat is niet heel erg meer uitlegbaar. En dan moet je ook als overheid zeggen, dan zijn die maatregelen, met dat mooie woord, niet meer proportioneel. En dan moet je ze ook terugdraaien. Ja, betekent dat dus ook dat de opening van de horeca tot middernacht, wat u betreft, te voorzichtig is? Dus dat u wilt dat die openingstijden worden verruimd ten opzichte van dat middernacht tijdstip? Ik vind dat in ieder geval wel een reële optie die ook op tafel moet liggen. We moeten dat nog bespreken in onze kring en ook maar wat met, vindt u zelf? Met de ministers. Ja, wat ik zeg, ik vind dat wel een reële optie. Ik bedoel, of je nou 2 uur of 1 uur of 12 uur of 1 uur of 2 uur gaat doen. Dat lijkt mij niet heel erg goed meer uitlegbaar waarom het dan per se 12 uur moet blijven, als u het mij vraagt. Juist, dus u pleit ervoor om de nachthoreca gewoon ruimer open te doen dan u voorzien? Ja, ik pleit niet alleen voor de nachthoreca. Ik pleit voor alles wat plaats kan vinden tot een bepaald tijdstip. Dat gaat ook over meer dan alleen die horeca. Denk ook aan de cultuursector algemeen. Denk ook aan de evenementensector. Het gaat ook over hoeveel mensen mogen erheen gaan. Hoeveel mensen kunnen bij die wedstrijden, bij de evenementen komen. Testbeleid. En ik constateer dat de feiten, met name over de belasting van het zorgstelsel, gelukkig, het is daar nog steeds heel druk, hè, maar gelukkig wel meevalt. Mm. Sommigen spreken al, we hebben de piek misschien al bereikt of achter de rug. Mm. Ja, dan moet je als overheid ook zo snel mogelijk je maatregelen weer gaan. Maar diezelfde overheid, meneer Bruls, die zegt, pas begin maart voorzien wij echt dat bijna alle maatregelen eraf kunnen. Begin maart. Dat is dus... Nou ja, goed, dat zal dus ook een discussiepunt zijn, ook maandag. Want wat bedoel je ermee? Kijk, ik kan me heel goed voorstellen, het gaat daar ook onder andere over de 1,5 meter verplichting. Ja. Je kan je natuurlijk voorstellen een scenario waarin de tijden worden vrijgegeven. Het aantal mensen wat ergens naar binnen mag, wordt vrijgegeven. Gegeven de mogelijkheden. Maar nog wel tot je werk met de 1,5 meter verplichting. Of al of niet een combinatie met corona-toegangsbewijs. Hè, want daar moet ook nog een besluit over worden genomen. Ja. Hoe we daar verder mee gaan. Het is duidelijk dat we geen 2G krijgen naar de uitspraak van de Kamer. Maar hoe gaan we dan wel nog met corona-toegangsbewijs om? Schaffen we dat ook af? Doen we dat volgende week? Of doen we dat pas 2 weken later? Wat vindt u? Kortom, er zitten nog wat varianten erin. Wat vindt u? Nou, ik kan me altijd goed voorstellen dat, om even mijn eigen beeldspraak voor ogen te houden, we willen snel nu naar de uitgang en die samenleving weer de ruimte geven binnen de normale regels die we gewend zijn. Maar laten we het ook even wel een stap doen. Ik denk dat ook volgende week een forse stap gezet moet worden. Maar ik kan me ook nog wel voorstellen dat je enige waarborgen blijft inbouwen waarvan je zegt, nou, laten we die over 2 weken zien. Er zijn natuurlijk wel een paar vragen die echt volgende week moeten worden opgelost. En ik noem het toch nog maar 1 keer. Hoe gaan we om met de carnavalsevenementen? Nou, dat is wel een hele belangrijke. Dat is wel een hele belangrijke. Daar hebben we al eerder voor gepleit. Daar wordt nu aan gewerkt. Dus dat moet echt 14 en 15 februari met een algemene lijn op tafel liggen. Daar kunnen we niet meer mee wachten. Maar wat vindt u? Want als het kabinet zegt begin maart pas echt van het slot af. Hè, dus echt het gros van de maatregelen weg. Dus laten we zeggen volgende week nog een forse tussenstap. En dan eind maart de meeste maatregelen weg. Nou, dat is ongeveer, dan is carnaval al bezig. Ja, cruciaal bij carnaval is, hebben we al eerder geconstateerd, ook in een gesprek met minister Yüzülgöz, is vooral hoe ga je met die 1,5 meter verplichting om in zowel de buiten- als in de binnenruimte. Interessant is wat de buren in Noord-Rijn-Westfalen daarover hebben besloten afgelopen week. Hè. Die hebben echt gezegd dat grotere evenementenpleinen, waar zij dan werken met hun variant de corona-toegangswijze, dat die mogen. Daar geldt dan niet de 1,5 meter, hè, in hun verhoudingen. Mm. Nou, dat zijn wel interessante gedachten die in ieder geval voor een aantal carnavalsteden een oplossing biedt. Niet voor iedereen, maar die 1,5 meter, daar moet in ieder geval een besluit over komen, want daarvan hebben we al eerder gezegd, ja, als je toestaat in de kroegen, in zalen, dat het carnaval zich kan afspelen, dan moet je niet verwachten dat je buiten, als daar groepen mensen op afkomen, dat je die 1,5 meter nog serieus kunt handhaven. Nee. In die echte carnavalsteden. Nee. Dat zal een heleboel plaatsen nog best wel gaan. Bedoel, Nijmegen is niet de grootste carnavalstad van het land. Daar zie ik nog wel mogelijkheden. Maar de grote carnavalsplaatsen in Brabant en Limburg, die hebben denk ik terecht al aangegeven, dan hebben wij een serieus handhavingsprobleem. Ja, dus? Ja, dus moet je de afspraak maken, wil je dan een vrijstelling voor die 1,5 meter? Of ga je die maatregel al eerder ter discussie stellen? En bovendien, je kunt moeilijk zeggen, voor carnaval doe je het wel. En andere plaatsen in het land zou het dan nog dezelfde regels gelden. Hè? Dan moet je ook algemene regels daarvoor gaan maken. Hmm. Dat ligt volgende week maandag op tafel. Daar ga ik nu niet te veel op vooruit lopen. Nou ja, behalve dan goed over nagedacht en over alle varianten. En iedereen is ervan overtuigd dat je er in ieder geval ook volgende week, als de nieuwe maatregelen, verlichting van het kabinet komt, dan moet je ook die uitspraak hebben hoe dat, wat dat betekent voor carnaval. Ja. Kijk, als de algemene regels maar ruim genoeg worden, dan gelden ze ook voor carnaval en wordt het probleem ook opgelost. Daar wilde ik, daar wilde dat ik kan ook de oplossing zijn. Hè? Kan ook de oplossing zijn. Zeker, want als ik de uitgelekte kabinetsplannen goed bekijk, dan staat er ook dat evenementen mogelijkerwijs weer mogelijk worden, maar dan met ENG-beleid, dus met een testbeleid. Nou ja, dat is al een variant en dat zal een aantal plaatsen waar je goede ervaringen hebt met evenementen in een binnenstad die je dan redelijk kunt afsluiten, zou je dat heel goed kunnen doen. En als het de eindtijden ook nog flink worden opgeschroefd, dus niet meer de 10 uur, dan kan het een nog mooier carnaval worden dan het nu al wordt voor sommigen. Maar dan kunnen er ook echt meer mensen aan deelnemen. Het enige wat je dan niet blijft houden, maar dat hebben we al eerder uitspreken, optochten, hè, dus die grote vergunde onderdelen van carnaval, ja, die zullen er niet komen. Daar is het nu ook te laat voor, dat kun je niet meer organiseren. Nee. Maar dan kun je wel grote groepen mensen toch een mooi feest laten vieren. En het niet, dan hoeft het niet aan te komen op het overtreden van regels, wat we allemaal niet willen. Maar als ik alles wat u zegt op een rijtje zet, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, het is eigenlijk niet meer te verkopen als carnaval niet door zou gaan. Nou ja, kijk, carnaval gaat ook een kleine schaal toch door. Het is sowieso niet tegen te houden dat mensen in een café of in een zaal bij elkaar komen, of het zelfs thuis in de achtertuin vieren. Wat dat betreft is carnaval wel niet te vergelijken met een groot vergund evenement wat je kunt afsluiten. Maar de zorg zit natuurlijk vooral in de grote groep mensen die erop afkomen. Ja. En dat is gewoon niet te handhaven. Daar moet je gewoon reëel zijn. Daar kun je geen 1,5 meter op gaan handhaven. Als met 10.000 woorden, mensen als de ergens horeca in Maastricht staan, dan hou je dat gewoon niet tegen. Nee, met andere woorden, als de horeca dus open gaat, de nachthoreca ook open gaat en die openingstijden worden verruimd en daar lijkt alles op aan te koersen, inclusief wat u zelf zegt, dan zegt u eigenlijk, ja, dan is er geen houden meer aan, dan valt carnaval, als je dat nog op de een of andere manier zou willen verbieden of beperken, valt gewoon dan niet meer te handhaven. Het zal de druk alleen nog maar vergroten. Hè? Ik bedoel, deze woorden sprak ik ook al 2-3 weken geleden uit. Ja. Dat wordt natuurlijk met nog meer versoepelingen, daar heeft hij helemaal gelijk in, zal die druk nog veel groter worden om dat goed voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk ook waar we de afgelopen weken in zitten. Je merkt gewoon bij elke aangekondigde versoepeling, eerst was het tot 8 uur, dan begint het gelijk al van, dan moet het 10 uur worden. Wordt het 10 uur, dan gaan mensen heel begrijpelijk vragen, ja, maar dan kan het ook wel later worden en dan wil ik ook open gaan. Ja. Zoals gezegd, we zitten echt, het lijkt soms wel een sprint waarin de een nog sneller dan de ander naar die uitgang wil gaan, maar we moeten nu vooral opletten dat we niet over elkaar heen vallen en grote ongelukken gaan veroorzaken. Ja, dus enige geleidelijkheid en begeleiding. En daarbij ook nog even geduld vragen van, hey, ik let op, zaterdag, het wordt zo woensdag. Dus het eind komt hoor, in positieve zin. Ja, maar meneer Bruls, u bent toch zelf de estafette race begonnen gisterochtend door te zeggen dat het kabinet veel te laat is gaan versoepelen. Dat dat wat u betreft al eerder had gekund. Dat sloeg, dat denk ik niet. Ik ben ook niet zo'n snelle loper. Nee hoor, dat sloeg op wat eigenlijk op 15 januari is besloten. Toen werd besloten van, de winkels kunnen weer open. En toen bleef voor de horeca en cultuur gebeurde dat niet. Met alle protesten en onverkwikkelijke dingen die hebben we meegemaakt. Hè. Horecazaken die open gingen terwijl het eigenlijk illegaal was. Daar sloeg die opmerking op. Van nu ook echt heel veel gelijk optrekken. Alle sectoren ook bedienen. Dat is vervolgens in de ronde daarna ook wel gebeurd. Maar dat was op 14 januari was het, geloof ik, die besluit van die vrijdag. Is dat niet gebeurd? En dat is denk ik wat jammer. Goed, even alles resumerend. U zegt te beginnen bij het komend weekend, de nachthoreca kan ook niet uit protest open. Wacht nou even tot woensdag, want daar zitten maatregelen voor jullie in het vat. Als de politie daar actie wil voeren, is dat op zichzelf een goed recht. Maar BOA's vormen geen onderdeel van die actie. En als BOA's ook niet handhavend optreden, als u ze daar de opdracht toe geeft, dan is het werkweigering. Tot zover zit ik goed, toch, in de samenvatting? Dat is in ieder geval de lijn zoals ik die in Nijmegen bewandel, ja, dat laatste. Ja. En u zegt tegelijkertijd, zo langzamerhand is het draagvlak voor beperkingen. Als we inderdaad over die Omicron-piek heen zijn, dat draagvlak is echt in hoog tempo aan het verdampen. Dat is ook goed, toch? Ja, dat merk je. Dat hoeft niet eens mijn constatering te zijn. Ik denk dat de waarneming is die we met z'n allen doen. Ja, dat klopt. Ja. En dan zegt u eigenlijk ook, wacht misschien dan niet tot begin maart pas met het definitief afschaffen van het grootste deel van de maatregelen.